Sinopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępne także tabletki Renopuren Zatoki Max, zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 7, mamy sobotę, to 27 listopada, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Solidarność z polskim rządem w sprawie kryzysu na granicy zadeklarował premier Wielkiej Brytanii. Dynamika zakażeń koronawirusem nieco wyhamowała, informuje resort zdrowia. Do kraju wrócą dziś szczątki Maurycego Mochnackiego, bohatera powstania listopadowego. Wielka Brytania wspiera Polskę w czasie kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy, powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Nasze kraje wypracują wspólne stanowisko w sprawach politycznych i ekonomicznych, stwierdził szef polskiego rządu. W odniesieniu do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, ale także do kryzysu energetycznego, kryzysu wokół Ukrainy. Cieszę się, że premier Johnson i Wielka Brytania jest z nami właściwie na tej samej długości fali co do analiz dotyczących przyczyny, genezy tych wszystkich sporów, kryzysów, ale także jakie środki mogą prowadzić do złagodzenia, do deeskalacji kryzysu. Premier Boris Johnson zadeklarował solidarność z polskim rządem w sprawie kryzysu na granicy i podkreślił, że Warszawa jest sojusznikiem Londynu. Sytuacja na granicy z Białorusią jest nadal napięta, mówił w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Mieliśmy najpierw próby emocjonalnego działania poprzez eskalowanie problemu rodzin, matek z dziećmi. Później mieliśmy zmianę taktyki polegającą na próbach szturmu dużych grup imigrantów. W tej chwili mamy zmianę polegającą na atakowaniu miejsc słabo, wydaje się, Białorusinom chronionych przez grupy kilkudziesięcioosobowe w godzinach nocnych. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że Aleksander Łukaszenka osobiście zachęcał migrantów do przedzierania się przez granicę Polski i dalszej podróży na zachód Europy. Dyktator przemawiał do migrantów w Bruzgach, gdzie zorganizowano dla nich obóz. Dynamika zakażeń koronawirusem nieco wyhamowała, informuje resort zdrowia. Nie oznacza to jednak końca czwartej fali epidemii. Wczoraj infekcję stwierdzono u prawie 27 tysięcy osób. Zmarło 421 pacjentów. Spadek dynamiki zakażeń najlepiej widać w województwach, które do niedawna notowały rekordowe liczby chorych. Na Lubelszczyźnie 17% spadków, na Podlasiu 12%, co również niezwykle istotne w tych dwóch województwach. W tym tygodniu, w dni robocze, odnotowaliśmy spadek zajętych liczby łóżek. Mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zaapelował przy okazji o szczepienie się trzecią dawką przez osoby starsze i przewlekle chore. Wojciech Andrusiewicz zapowiedział również, że resort jest gotowy do szczepienia dzieci między 5 a 11 rokiem życia. Czwarta fala, poza tym, że jest falą osób niezaszczepionych, to jest też falą chorujących dzieci. Widzimy, że ten średni wiek dziecka hospitalizowanego to jest w granicach 5-6 lat. Dlatego tak ważne będzie też szczepienie najmłodszych. Europejska Agencja Leków uznała, że szczepionka dla dzieci małych jest bezpieczna i skuteczna. Teraz musi ją zatwierdzić Komisja Europejska. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W poniedziałek do Sejmu trafi projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym dla osób, które doświadczyły niepożądanych skutków szczepienia. To jedno z ustaleń sejmowego zespołu roboczego, który ma wypracować sposoby walki z pandemią, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ustawa będzie tylko i wyłącznie o tym funduszu. Tutaj wszystkie strony zgadzały się, że jest to bardzo ważne, aby te osoby, które w tej chwili się wahają, czy się zaszczepić, miały twardy już dowód na to, że jeżeli ewentualnie powstaną jakieś niepożądane odczyny poszczepienne, będą miały także jakąś rekompensatę. Zdecydowano też o wprowadzeniu dobrowolnych i darmowych testów na obecność koronawirusa dla pracowników służby zdrowia, oświaty, administracji czy komunikacji miejskiej, mówi posłanka Lewicy Marcelina Zawisza. Pracownicy, którzy pracują w zawodach, gdzie pracuje się z ludźmi, będą mieli prawo do tego, żeby się testować i sama chęć testowania, co jest bardzo ważne, nie będzie wiązała się z kwarantanną, tak jak jest obecnie, że ta osoba, która dostaje skierowanie, automatycznie jest skierowana na kwarantannę. To jest akurat bardzo ważna wiadomość. Na kolejnym zebraniu zespołu roboczego mają zostać przedstawione rządowe propozycje dotyczące walki z COVID-19. W Auxerre we Francji odprawiono nabożeństwo w intencji Maurycego Mochnackiego. Szczątki bohatera powstania listopadowego zostaną dziś przewiezione do Polski. Maurycy Mochnacki po upadku powstania wyemigrował do Francji, zmarł i został pochowany w Auxerre w 1834 roku. Sprowadzenie szczątków Maurycego Mochnackiego do kraju to epokowe wydarzenie, powiedział minister w kancelarii premiera Jan Dziedziczak. Wielki bohater narodowy, jeden z największych ideologów polskiego romantyzmu, idei narodowej, idei, która pozwoliła nam, Polakom, przetrwać 123 lata bez własnego kraju na mapie, jest przez nas żegnany. To jest taki moment, gdzie najmłodsi z nas będą mogli opowiadać swoim dzieciom, swoim wnukom, że byli na mszy pożegnalnej Maurycego Mochnackiego. Dziś przed południem samolot z trumną Maurycego Mochnackiego wyląduje na lotnisku wojskowym w Warszawie. Po południu szczątki bohatera powstania listopadowego zostaną złożone w grobie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. Rosja, rywalem Polaków w barażach o awans do piłkarskich mistrzostw świata. W półfinale ścieżki B biało-czerwoni zagrają wyjazdowy mecz. Jeśli wygrają, to będą grać w finale z lepszym z pary Szwecja-Czechy. Losowanie komentuje Marcin Komorowski, były reprezentant Polski, który w trakcie swojej kariery grał m.in. w lidze rosyjskiej. Na pewno to nie jest rywal poza naszym zasięgiem. Trzeba się z tego, uważam, cieszyć. Jest to jak najbardziej rywal do pokonania. Wiadomo, że gramy na wyjeździe i nie będzie łatwo i będzie to na pewno ciężki mecz pod względem fizycznym, bo nie ma się co oszukiwać, ale futbol rosyjski opiera się na wytrenowaniu takim fizycznym. Natomiast wydaje mi się, że można zrobić psikusa Rosjanom. W barażach grają też Włosi i Portugalczycy. Oba kraje trafiły do ścieżki C. W pierwszej rundzie baraży Portugalia podejmie Turcję, a Włochy Macedonię Północną. Jeśli faworyci zwyciężą, wówczas zmierzą się w finale i tylko jeden z nich awansuje na Mistrzostwa Świata. W obu rundach zostanie rozegrane jedno spotkanie. Mecze pierwszej i drugiej odbędą się w marcu. A w piłkarskiej ekstraklasie w 16. kolejce Radomiak Radom wygrał 5. mecz z rzędu. Tym razem zespół z Radomia pokonał na wyjeździe Wisłę Kraków 1-0. Zwycięska bramka padła już w 6. minucie, a zdobył ją z rzutu karnego Karol Angielski, mówi szkoleniowiec Radomiaka Dariusz Banasik. No bardzo fajne uczucie wygrać na tak pięknym stadionie z tak wspaniałym klubem, jakim jest Wisła Kraków. To naprawdę bardzo fajna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o mecz, to był mecz przede wszystkim mecz walki. Najważniejsze to, że pomimo tych wszystkich trudów meczu wyjazdowego wygrywamy 3. mecz rzędu na wyjeździe, 5. mecz z rzędu i jest naprawdę niesamowita atmosfera. W innym spotkaniu Piasty Gliwice wygrał z Brukbetem Termaliką Nieciecza 2-1. 6 Polaków zobaczymy dziś w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. W kwalifikacjach najlepszy z biało-czerwonych Kamil Stoch był 24. W zawodach wystąpią również Andrzej Stękała, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł. Odpadł 52. Stefan Hula. Kwalifikacji nie przebrnął za to, co było sensacją, wicelider Pucharu Świata Norweg Halvor Egner Granerud, który był ledwie 53. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, drugi był Austriak Daniel Huber, a trzeci Niemiec Pius Paszke. Początek konkursu o 16.30. Ponownie o sporcie kilka minut po 8. A synoptycy na dzisiaj zapowiedzieli zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami. Miejscami będzie padał deszcz ze śniegiem albo sam śnieg, a na północy i na południowym wschodzie po prostu deszcz. Temperatura maksymalna dzisiaj to od zera na północnym wschodzie do plus 5 na zachodzie. Wiatr dziś będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wytrwałość. Taktyka. Konsekwencja. W sporcie i kulturze do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Marian, zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na Black Friday. No, super, Barbara, super. O, a patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. I nawet 3 raty gratis dają. Aha. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zofia, jestem emerytką. Około 1600. Mam na imię Hanna, pracuję w sklepie. Prawie 1700. Jestem Błażej, mam warsztat rowerowy. Ponad 2000. Kuba, tata dwójki dzieci. Razem z żoną ponad 4000. A ty wiesz, ile zyskasz na Polskim Ładzie? Sprawdź na podatki.gov.pl. Niższe podatki to jeden z elementów Polskiego Ładu. Dzięki nim Polacy zyskają rocznie 17 miliardów złotych. Niższe podatki, więcej w portfelach. Kampania Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już prawie 10 minut po siódmej. Zapraszamy na weekend. No wczoraj szczególnie o tym było głośno. Ten specjalny dzień wypada zawsze w pierwszy piątek po święcie Dziękczynienia, czyli Black Friday, czyli szaleństwo zakupów. A kto więcej na temat Czarnego Piątku może nam opowiedzieć więcej niż będący w Stanach Zjednoczonych nasz korespondent Jan Pachlowski. Połączymy się z nim w Trójce za kilka minut. Zapraszamy na weekend w Trójce. Kwadrans po godzinie 7. Stany Zjednoczone to absolutnie kolebka wyprzedaży związanych z Czarnym Piątkiem, czyli Black Friday, który tak naprawdę trwa cały weekend. Na przestrzeni ostatnich lat zmienia się jednak tradycja robienia zakupów. Media w USA podkreślają, że ludzie chcą nadrobić stracony czas ze względu na pandemię COVID-19. Amerykanie korzystają ze zniżek zarówno tradycyjnie w sklepach, jak i online, czyli w internecie. Łączymy się zatem z naszym amerykańskim korespondentem Janem Pachlowskim. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko, ale Janku, w tym wszystkim jest kilka kruczków. Tak, Janku, jak wygląda ten Black Friday tam w Ameryce? No właśnie, podkreślamy, że w tej kolebce, tak jak powiedzieliśmy na początku. No właśnie o tych kruczkach chciałem powiedzieć, bo przede wszystkim media w USA ostrzegają, ale myślę, że to są takie ostrzeżenia nie tylko dobre dla tych kupujących w Stanach Zjednoczonych, ale wszyscy, którzy kupują w Europie, w Polsce, na całym świecie, bo ten Black Friday, a cała kultura robienia zakupów, tradycja, różnie można to nazywać, właśnie rozlała się ze Stanów Zjednoczonych na cały świat i to wszystko właśnie się wiąże z Czarnym Piątkiem. To media w USA ostrzegają, że dzisiaj część towarów może być nawet zwyczajnie droższa, a handlowcy w tym przypadku wykorzystują po prostu naszą naiwność. Obniżki sięgają oczywiście nawet do 70% i tutaj chodzi dosłownie o wszystko. Sprzęt fitness, bardzo popularny sprzęt elektroniczny, biżuteria czy zwykłe rzeczy do noszenia. Trzeba być jednak świadomym, że tylko nieliczni będą mieli szczęście nabyć poszukiwany produkt po bardzo dużej bonifikacie tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo w sklepach tylko kilka artykułów można dostać po bardzo niskich cenach, a chętnych na nie będzie kilka tysięcy i też w wielu przypadkach trzeba posiadać specjalny kupon. Amerykańskie media od samego rana tutaj w piątek relacjonowały wydarzenia z tego, co dzieje się w tutejszych sklepach. Zresztą posłuchajmy. Czarny Piątek to jeden z największych dni pod względem zakupów w roku. Tym razem jest inny. Wiele sieci handlowych swoje drzwi otworzyło dopiero w piątek rano, nie w nocy, ani w czwartek. Także ludzie muszą spodziewać się, że ze względu na inflację ceny będą do 10% wyższe niż 12 miesięcy temu. Tak donosiła m.in. telewizja CBS. Teraz kilka takich ciekawostek dotyczących właśnie tegorocznego Black Friday. Jest on w ogóle początkiem tego świątecznego sezonu robienia zakupów, który tutaj w Stanach Zjednoczonych kończy się z końcem grudnia, bo w Czarny Piątek bardzo dużo kupowanych jest już prezentów świątecznych przez Amerykanów. I tak, Narodowa Federacja Sprzedaży Detalicznej prognozuje, że w tym czasie Amerykanie wydadzą 859 miliardów dolarów, o 10% więcej niż przed rokiem, czyli podczas tej największej pandemii. Najchętniej nabywane jest oczywiście elektronika, sprzęt fitness oraz odzież. Tym razem podczas całego Czarnego Piątku zakupy zrobiły aż 64% społeczeństwa. W zeszłym roku było to tylko 51%, czyli cała Ameryka była na zakupach. Apetyt na wydatki świąteczne pojawia się nawet wtedy, gdy inflacja podniosła ceny wielu produktów. Sondaż Gallupa wykazał, że Amerykanie spodziewają się wydać w tym roku średnio $886 na prezenty świąteczne podczas tego weekendu Black Friday, nieco więcej niż w zeszłym roku. I też jest taka ciekawostka, bo 1 na 3 Amerykanów w dalszym ciągu spłaca dług zaciągnięty na kartach kredytowych na zakupy świąteczne jeszcze z 2020 roku. Przewiduje się, że Amerykanie wydadzą $36 miliardów online od Święta Dziękczynienia, czyli od czwartku ostatniego do najbliższego poniedziałku, czyli cyberponiedziałku. I to stanowi około 17% całego sezonu świątecznego. Według badań Krajowej Federacji Sprzedaży Detalicznej tą tradycyjną sprzedaż mogą już powoli przewyższać zakupy zrobione za pomocą internetu. To sprawia, że te ogromne kolejki przed sklepami, które znają Państwo z przekazów telewizyjnych tutaj ze Stanów Zjednoczonych, powoli przechodzą do lamusa i potwierdza to na przykład fakt, że w ciągu ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych zamknięto ponad 7 tysięcy domów towarowych. I już na sam koniec. Niestety, ciemna strona Czarnego Piątku. Czarny Piątek ma również taką niechlubną tradycję. Kolejki przed sklepami są coraz mniejsze, ale wciąż wśród zdesperowanych klientów dochodzi do strzelanin. Zdarzyło się to też także wczoraj, w Czarny Piątek w Północnej Karolinie. Zdarza się to praktycznie co roku. W trakcie zakupów robionych podczas Black Friday policja szczególnie skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa właśnie w okolicach dużych sklepów, gdzie ustawiają się kolejki chętnych do kupowania i gotowych klientów nawet do walki wręcz, aby zdobyć pożądaną rzecz zakupioną po bardzo niskiej cenie. A właśnie, Janku, bo wspomniałeś o tym na sam koniec. Ja trafiłem na taką stronę www.blackfridaysdeadcount, czyli zliczenie tych ofiar czarnopiątkowych. Ponoć, nie wiem, czy to potwierdzisz, podczas ostatnich 15 lat, podczas tych wyprzedaży zginęło 14 osób, a 117 zostało rannych. Co ciekawe, według National Geographic co 2 lata ginie osoba od ataku rekina, czyli robienie zakupów w Stanach Zjednoczonych w czwarty piątek jest dużo bardziej niebezpieczne. Zakupy albo zdrowie, wybór należy do ciebie. Jan Fachlowski ze Stanów Zjednoczonych, bardzo dziękuję. Dziękuję, kłaniam się nisko. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Za 5 minut będzie w 7:30. Medal dla każdego. A Henryk Sytner zabiera nas dzisiaj na salę ćwiczeń, bo wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch. Do regularnego ruchu i wysiłku fizycznego po pracy za biurkiem zachęcają jego rozmówcy, których też spotkał w trakcie treningu. Co pewien czas zaglądam z mikrofonem na sale gimnastyczne, ale nie lekcje WF-u są moim celem. Obserwuję ćwiczenia ludzi w różnym wieku, którzy przychodzą tu po pracy, aby zdobywać kondycję i sprawność. 6, 7 i ze skrętem. Raz, 2, 3, 4. Przychodzę dlatego, że wydaje mi się, że i lepiej wyglądam, i lepiej się czuję, i mam lepszy humor. Sposób na spędzenie czasu, też myśli się o czymś innym, odrywa się od codzienności. Sposób na cywilizacyjny stres, na to, co się dzieje dookoła. Tu jest inaczej, tutaj muzyka, tutaj się ruszamy, myślimy o czym innym. Nogi i tu. Jest pan, który z nami ćwiczy od wielu lat. Nie wstydzi się tego, że z babami ćwiczy. W tej chwili już mi brakuje, jeśli nie przychodzą. No tak jak bez picia człowiek nie może żyć, tak w pewnym momencie brakuje mu tej gimnastyki, żeby się poczuć tak naprawdę dobrze, wyluzowanym, odprężonym. Zapomina się o problemach dnia codziennego na przykład. Jak się więcej zje, to można to potem wyćwiczyć, ale żeby to jedynie tylko odchudzało, to nie, jeśli się za dużo je. Na pewno się zwiększa aktywność, chęć do życia, nawet przy takiej pogodzie jak dzisiejsza. Sprawia mi to jakąś przyjemność, zawsze lubiłam ćwiczyć, no i przychodzę. Teraz nogi, głowa leży. Raz. Dlaczego tu przychodzę? Bo lubię. Tu zaczęłam w 8 klasie, już męczona przychodzę po pracę, ale tak dla odprężenia, dla relaksu. To daje, że mam figurę. I więc jak mi ktoś zaproponował, żebym zmieniła, to powiedziałam, że absolutnie. Chociaż no wiadomo, że to się coraz więcej płaci, ale dla odprężenia, dla relaksu, prawda, żeby zapomnieć o pracy. No lubię ćwiczyć. Na początku miałam problem, bo nie mogłam się potem położyć, bo mnie kręgosłup bolał jak zaczynałam i to tak miesiąc trwało. Ale teraz już spokojnie, dobrze. Kwestia przyzwyczajenia. Już na pływanie na przykład nie chodzę, bo nie mam czasu. Ja się zajmuję dożywianiem dzieci w szkołach w ramach Fundacji Wspólna Inicjatywa i płyty sprzedaję, więc dostaję teren i biegam. To też jest taki rodzaj gimnastyki, no ale to jest lepsze. Trochę krótko, bo 2 razy w tygodniu, no ale coś daje. Dolna część brzucha ciągnie. 4, 5. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town. No postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. Crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royals. It's running our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave it. different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule, I'll rule, I'll rule. Let me live that fantasy. Oh, oh, oh. We're bigger than we ever dreamed, and I'm in love with being queen. I jest minuta po wpół do ósmej. A dzisiaj, zdaniem synoptyków, zachmurzenie czeka nas duże, choć z większymi przejaśnieniami. Uwaga, miejscami będzie padał deszcz ze śniegiem albo sam śnieg, tylko na północy i na południowym wschodzie dzisiaj po prostu deszcz. Temperatura maksymalna dzisiaj od zera na północnym wschodzie do plus 5 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. No i cóż, sypnęło śniegiem gdzie niegdzie, więc i na drogi ruszyły pługi i piaskarki. Tym tematem zajmiemy się za dosłownie kilka chwil w Trójce. Yeah. Trójka. Program trzeci. From nape to sacrum down a spine. Poison prize, a trophy freely taken, hardly won. A minute holds back hours, but emboldened forest flowers. Moist under my hand. Names to conjure, fragrant danger. My fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Sweet sadness fills my heart, offered chances best not taken. Unsullied, no vain glory, chapter, verse, another story. Rushed eyelids gently closed, beauty framed in dawnlight. Savored moment blessed, a kiss, farewell, and leave to rest. Sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. Fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Zapraszamy na weekend w Trójce, mamy za 20 minut godzinę 8. No cóż, no zaczęło się, jak tak popatrzeć dzisiaj rano przez okno, w sensie, że śnieg. Zima ruszyła, to i ruszyły pługi i piaskarki. Akcja zima rozpoczęła się już jakiś czas temu, ale właśnie teraz ekipa oczyszczania dróg jest nam naprawdę potrzebna, a my sprawdzamy, jak odśnieża się w stolicy i czy to hasło znane z co roku, zima zaskoczyła drogowców, jest aktualne. Snow is falling. Droga 45 i zima zaskoczyła drogowców. Mamy paręnaście centymetrów rozjeżdżonego czegoś na drodze. Dużo śniegu, zero piaskary, czyli standard. Z hasłem zima zaskoczyła drogowców jest jak z piosenką Last Christmas. Znamy to w kółko i co święta się ona pojawia. Tak samo jest z hasłem zima zaskoczyła drogowców przy zimie. Rzecznik prasowy jednej z firm oczyszczających stołeczne drogi, Karol Wójcik. Ale ona tak naprawdę nas nie może zaskoczyć nigdy. Jesteśmy przygotowani w pełni, ba, nasz zamawiający, czyli miasto stołeczne Warszawa, sprawdza przed tak zwanym sezonem zimowym, czy oby na pewno wszystko jest w pełnej gotowości. Jasne, no to co, pojawił się sygnał, musimy... Ruszamy redaktorze. Lecimy na akcję. przypadku długotrwałych i intensywnych opadów śniegu. Zofia Kłyk, rzeczniczka Zarządu Oczyszczania Miasta Warszawa. Do odśnieżania i posypywania ulic Zarząd Oczyszczania Miasta wyśle do działań nawet 306 pługów i posypywarek. Przy mniej ekstremalnych warunkach do akcji wyjeżdżać będzie 167 posypywarek. Przed czym teraz stoimy? To jest tak zwany PS w naszym skrócie, czyli pługoposypywarka. Pług widzimy tutaj z przodu, lemierz, a to czym posypujemy później drogę, żeby zlikwidować śliskość, ta mieszanka piaskowa jest wewnątrz tam w zasobniku, już wsypana, przygotowana na dzisiejszą akcję. I tak 60 kilka samochodów tylko dla kawałka Warszawy. Uwzględniane są informacje o aktualnych warunkach pogodowych ze stacji meteorologicznych, które rozlokowane są w kilkunastu miejscach na terenie całego miasta. Kontrolerzy w terenie sprawdzają, jaki jest rzeczywisty stan jezdni. Monitorowane są prognozy pogody. Czekają kierowcy cały czas na zmianie, czekają te pojazdy w pełni przygotowane, całą noc działający warsztat, wszystko po to, żeby niezawodnie Warszawę odśnieżyć. Gotowe panie są na zimę? Jeszcze nie. Na zimę jest zupełnie nie, bo nie mamy zapasów w piwnicy porobionych, więc absolutnie nie jesteśmy jeszcze przygotowane. Łopata już gotowa, wyciągnięta łopata gdzieś tam z piwnicy? Nie, bo jest za mała. Trzeba kupić dużą łopatę, żeby więcej można było śniegu zebrać. Jeśli chodniki przylegają do nieruchomości, za ich odśnieżanie odpowiada właściciel tej nieruchomości. Natomiast za odśnieżanie chodników wzdłuż ulic gminnych odpowiadają urzędy dzielnic. No ja muszę sama, ewentualnie syn jak odśnieży, bo ja mieszkam w prywatnym budynku, dookoła mojego budynku i przy budynku samym. Czekamy, jesteśmy, działamy, obserwujemy pogodę, wszystko po to, żeby nigdy nikt nam nie powiedział, że zima znów zaskoczyła drogowców. Przy okazji warto pamiętać, że większość miast decyduje się, żeby mniejsze drogi i chodniki posypywać piaskiem, ale kiedy śnieg stanowi zagrożenie na jezdni, możemy spodziewać się ton soli. Tematem zajął się Józek Niewiarowski. Przy okazji tu pytanie do państwa, czy już u was jeżdżą, sypią, działają? Jak wygląda sytuacja tam, gdzie państwo mieszkacie? 227 trójek, bardzo czekamy na raport.